ธรรมโมหิอิสินังทัชูแปลว่าธรรมะนั่นแลเป็นธงชัยของพวกฤาษีอันธรรมะนี่มีค่าจะหาไหนเป็นธงชัยคือตบะพระฤาษีมันรักษาอารมณ์ข่มอินทรีย์เป็นมุนีเพลิดเพลินเจริญฌานอาศัยธรรมบำรุงพยุงจิตอยู่เนืองนิดแนบแน่นเป็นแก่นสารสมาธิตั้งมั่นในสันดานเจริญฌานสูงส่งเป็นธงชัยพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงประวัติของท่านอาจารย์คารวาสจอมขมังเวทผู้มีชื่อว่าอาจารย์ฟ้อนดีสว่างนะครับให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเรื่องของอาจารย์ฟ้อนดีสว่างเนี่ยมีอยู่คราวหนึ่งท่านขุนกิริยาได้พาอาจารย์ฟ้อนขึ้นไปพบหลวงพ่อหนูเกสโรที่วัดสุนทรพิชิตารามหรือวัดบึงพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งหลวงพ่อหนูท่านกำลังง่วนอยู่กับการรักษาคนถูกงูกัดทั้งฝนยาต้มยาทำแผลเมื่อพบกันท่านขุนกิริยาก็แนะนำให้หลวงพ่อหนูรู้จักพระอาจารย์ฟ้อนสักครู่หนึ่งอาจารย์ฟ้อนก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อรักษางูแบบนี้มันจะทันกับคนไข้หรือครับพิษงูมันเร็วมากนะอ้าวแล้วจะทำยังไงได้ล่ะโยมเดี๋ยวมาดิครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ท่านดูขอทุกคนอยู่เฉยๆไม่ต้องตกใจนะโดยเฉพาะคนป่วยนี่อยู่เฉยๆจากนั้นอาจารย์ฟ้อนก็ค่อยๆเคาะพื้นไม้แล้วก็พูดบอกว่าเอามาเร็วๆๆมาเอากลับไปพูดจบได้แป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงแกร๊กเบาๆเสร็จแล้วก็มีงูเห่าตัวเขืองตัวหนึ่งได้เลื้อยขึ้นบันไดมาท่านก็พูดบอกว่าเอามาเอากลับไปซะท่านก็หันหน้าไปทางคนป่วยแล้วก็บอกว่าอยู่นิ่งๆ นะอย่าขยับขานะอยู่เฉยๆจากนั้นงูก็เอาปากไปจุ่มที่ปากแผลแล้วก็เลื้อยกลับไปคนป่วยก็รู้สึกหายปวดทันทีจากนั้นคงไม่ต้องถามถึงความรู้สึกของคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าตกตะลึงพึงเพลิดกันขนาดไหนโดยเฉพาะหลวงพ่อหนูเกสโรผู้เป็นเจ้าวาดจากนั้นท่านจึงเอ่ยปากขอเรียนวิชาจากอาจารย์ฟ้อนโดยทันทีจากประวัติและชาติภูมิของคนดีมีวิชาท่านปรมาจารย์ฟ้อนดีสว่างมีนามเดิมว่าฟ้อนเกิดในราวพ.ศ. 2426-27 ณที่หมู่บ้านชุ้งอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อนายสว่างดีสว่างเป็นคนบ้านโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารดาชื่อแฟงดีสว่างเป็นคนบ้านชะอมอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพี่น้องร่วมบิดามารดา7คนคือ 1. นายสุวรรณดีสว่าง 2. นางฟอง 3. อาจารย์ฟ้อนดีสว่าง 4. นายฟุ้งดีสว่าง 5. นายมีดีสว่าง 6. นายเลี่ยมดีสว่างและ 7. นางลำดวนชีวิตเมื่อยาววัยบิดามารดาท่านได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่หมู่บ้านโพ9ต้นจังหวัดลพบุรีในช่วงปฐมวัยนี้เด็กชายฟ้อนมีสุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัวรุมเร้าคือเป็นโรคลิ้นดวงจมูกบิดามารดาพยายามเยียวยารักษาจนสุดความสามารถแต่โรคร้ายก็หาได้ทุเลาเบาบางลงไม่และในที่สุดเด็กชายฟ้อนก็ถึงกับจมูกโวเรื่องที่ท่านอาจารย์ฟ้อนจมูกโวเนี่ยมีหลายคนที่รู้ไม่จริงบอกว่าท่านอาจารย์ฟ้อนเนี่ยตัดปลายจมูกแลกวิชาแต่ก็มีคนบอกว่าไม่มีมนุษย์ที่ไหนเขาตัดจมูกแลกวิชากันหรอกพอท่านมีอายุได้ประมาณ10ขวบบิดาท่านก็ได้นำตัวท่านมาฝากไว้กับหลวงพ่อปลอดสุคันธจันทร์ผู้เป็นหลวงน้าที่วัดกลางจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อปลอดรูปนี้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวิเศษในทางพระเวทวิทยาที่สำนักวัดกลางในสมัยนั้นมีศิษย์วัดที่ร่วมสำนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมากมีเด็กชายตาบทองสาริ แล้วก็เด็กชายปั่นสุคันธจันทร์ผู้ซึ่งเป็นญาติสนิทรวมอยู่ด้วยชีวิตประจำวันของเด็กชายฟอนมีความทุกข์ระทมขมขื่นเป็นอย่างยิ่งเป็นที่รังเกียจเดียดฉันของเพื่อนร่วมสำนักอยู่มากจะมีก็แต่เด็กชายตาบและเด็กชายปั่นเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระหลวงนาก็ดูแลไม่ทั่วถึงการเรียนเขียนอ่านก็ไม่เก่งอ่านออกเขียนได้ก็แต่ฟ้อนตัวเดียวมีชีวิตอยู่ได้เพราะข้าวก้นบาทต่อมาเด็กชายตาบทองสาริได้บวชเป็นสามเณรศึกษาด้านเลขยันส่วนท่านอาจารย์ฟ้อนก็มีภูมิรู้เท่าเดิมหลวงนาเห็นว่ายังไปไม่ถึงไหนก็กวดขันมากขึ้นแต่ท่านอาจารย์ฟ้อนก็ไม่ได้สนใจก็เที่ยวเล่นไปตามภาษามีอยู่วันหนึ่งเด็กชายฟ้อนอยู่กับพระหลวงนาตามลำพังก็ได้กราบเรียนถามพระหลวงนาว่าหลวงนาช่วยสอนวิชามือยาวให้ผมบ้างสิครับหลวงพ่อปลอดท่านก็พูดว่าพี่โทเอ้ยเจ้าฟ้อนหนังสือยังอ่านไม่ออกสักตัวแล้วเองจะมาเรียนวิชาอาคมอะไรได้เด็กชายฟ้อนก็ได้เรียนบอกหลวงพ่อปลอดว่าหลวงนาก็สอนผมด้วยคำพูดสิครับไม่ต้องอ่านแทนที่ท่านจะโกรธเคืองท่านกลับยิ้มด้วยความปราณีแต่เมื่อท่านหวนนึกถึงสภาพสังขารของหลานชายเห็นว่าพิกลพิการจมูกโวต่อไปภายหน้าชีวิตในเพศคฤหัสถ์คงจะมีความยากลำบากท่านจึงได้ให้ท่านอาจารย์ฟ้อนบวชเนนโดยได้สอนพระคาถาเมตตามหานิยมให้เป็นอันดับแรกโดยท่านแนะเคล็ดลับในการเจริญภาวนาแต่ละครั้งจนมีความเข้าใจและขึ้นใจหลังจากนั้นก็นำไปปฏิบัติทดลองดูผลความที่ท่านอาจารย์ฟ้อนมีความตั้งใจจริงมุ่งมั่นในการปฏิบัติจึงทำให้พระคาถามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอัศจรรย์ทุกครั้งที่ท่านเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าร่วมวงสนทนากับใครก็จะเป็นที่เมตตารักใคร่หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้เรียนหรือว่าต่อคาถาบทใดอีกเลยเพราะว่าพระหลวงนาไม่มีเวลาว่างเนื่องจากงานในพระศาสนาต่างๆหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้มรณภาพลงที่วัดมหาพฤกษารามหรือว่าวัดตะเคียนกรุงเทพเมื่อท่านอาจารย์ฟ้อนได้ทราบข่าวการมรณภาพของหลวงนาท่านอาจารย์ฟ้อนก็ได้แต่เสียใจและในขณะนั้นก็เหมือนมีอะไรโดนใจท่านให้เข้าค้นกุฏิพระหลวงนาจนพบตำราวิทยาคมซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิดท่านอาจารย์ฟ้อนจึงถือครองกรรมสิทธิ์ในตำรานั้นแล้วรอจนเสร็จงานชาปนกิจพระหลวงนาพระอาจารย์ฟ้อนจึงได้นำตำราไปให้สามเณรตาบอ่านให้ฟังแล้วก็จดจำร่ำเรียนอยู่หลายเดือนแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์สามเณรตาบผู้ปราดเปรื่องกับจดจำพระเวทวิทยาในตำรานั้นไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานท่านปรมาจารย์ฟ้อนก็กลับไปอยู่กับบิดาท่านที่บ้านโพเก้าต้นจังหวัดลพบุรีเวลาให้หลังไม่นานครั้งนี้ท่านอยู่ในสมณเพศดูเป็นที่น่าศรัทธายิ่งไม่ทราบว่าท่านบวชที่วัดใดใครเป็นอุปชาอาจารย์ซึ่งในช่วงเวลานี้สามเณรตาบก็บวชเป็นภิกษุเช่นเดียวกันพระภิกษุฟ้อนจำพรรษาที่วัดพญาโศก1พรรษาจากนั้นท่านก็ได้เดินทางไปหาที่สงบเพื่อทบทวนสรรพวิชาจนมาพบวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อวัดไก่ฟ้ามีความร่มรื่นผู้คนไม่พลุกพล่านท่านจึงปักหลักจำพรรษาณวัดไก่ฟ้าแห่งนี้ณวัดไก่ฟ้าแห่งนี้เองที่ทำให้ท่านได้พบสิ่งเร้นลับวัดไก่ฟ้าแห่งนี้มีพระภิกษุชราจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวชื่อหลวงปู่ดีเย็นวันหนึ่งขณะที่พระภิกษุฟ้อนเดินทางมาถึงและหมายใจว่าจะอยู่จำพรรษาที่นี่พระภิกษุฟ้อนได้เข้ากราบนมัสการหลวงปู่ดีและแจ้งความจำนงที่จะขออยู่จำพรรษาที่นี่หลวงปู่ดีท่านได้อนุญาตให้ภิกษุฟ้อนเข้าพักที่พระอุโบสถเก่าแก่หลังหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นเสนาสนะของวัดไก่ฟ้าได้ชำรุดทรุดโทรมไปมากจะเหลือก็เพียงกุฏิของหลวงปู่ดีเมื่อพระภิกษุฟ้อนเข้ามาอยู่ในอุโบสถท่านก็ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเมื่อท่านมีเวลาว่างจากศาสนกิจท่านก็จะไปดูแลรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ดีอยู่เป็นประจำเพราะท่านเห็นว่าหลวงปู่มีอายุมากแล้วมีอยู่คืนหนึ่งช่วงหัวค่ำหลังจากท่านปฏิบัติศาสนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระภิกษุฟ้อนก็เข้าไปดูแลหลวงปู่ดีเช่นเคยหากแต่เพียงว่าไม่พบตัวหลวงปู่อย่างเช่นเคยมีแต่แสงตะเกียงลานริบหรี่ทันใดนั้นเองเพียงชั่วครู่ก็ได้ยินเสียงลมพัดถูกขวากุฏิดังสนั่นพระภิกษุฟ้อนเดี๋ยวไปดูพลันก็เห็นหลวงปู่ดีท่านออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ที่แขวนไว้ข้างขวากุฏิแล้วก็เดินมานั่งที่อาสนะพูดคุยอย่างเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พระภิกษุฟ้อนก็ถึงกับตะลึงงันไปชั่วขณะเมื่อได้สติพระภิกษุฟ้อนก็เข้าไปกราบหลวงปู่ดีพร้อมทั้งนึกศรัทธาในอิทธิคุณของหลวงปู่ดีภิกษุชรารูปนี้เป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพระภิกษุฟ้อนครั้งนี้ทำให้ท่านไม่สามารถจำวัดได้เลยท่านครุ่นคิดว่าตัวเราก็ได้ร่ำเรียนในพระเวทวิทยาของพระหลวงน้ามาก็มากแต่หาเทียบชั้นกับหลวงปู่ดีไม่ได้เลยจนทำให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้หากเราอยู่ในสมณเพศต่อไปจะขอเจริญภาวนาจนบรรลุธรรมขั้นสูงให้จงได้วันเวลาผ่านไปหนึ่งพรรษาในคืนหนึ่งณอุโบสถวัดไก่ฟ้าขณะที่พระภิกษุฟ้อนกำลังเจริญสมณธรรมท่านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่หลังพระประธานท่านก็รีบลุกขึ้นไปดูอาศัยแสงจากเทียนไขพระภิกษุฟ้อนก็ได้เห็นหญิงสาวนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นท่านจึงถามหญิงสาวคนนั้นว่าโยมโยมมีความทุกข์ด้วยสิ่งใดหรือโยมถึงได้มาร้องไห้อยู่ตรงนี้ทำไมมาหาอาตมาในเวลาค่ำคืนออกมาคุยกันข้างหน้าเถอะโยมบางทีอาตมาอาจจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ได้บ้างผู้หญิงคนนั้นก็ลุกเดินออกมาก้มลงกราบพระภิกษุฟ้อน3ครั้งแล้วเล่าความทุกข์ให้ท่านฟังดิฉันอาศัยอยู่ที่ต้นตะเคียนใหญ่หน้าอุโบสถนี้แหละเจ้าค่ะพระภิกษุฟ้อนท่านก็ตระหนักอยู่ในใจว่าคงจะต้องเป็นนางตะเคียนแน่นอนท่านจึงสำรวมจิตตั้งมั่นรับฟังความทุกข์ของนางตะเคียนนางตะเคียนก็ระบายความทุกข์ต่อไปว่าที่ดิฉันมาพบท่านอาจารย์ในยามค่ำคืนเนื่องจากพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะโค่นต้นตะเคียนที่ดิฉันอาศัยอยู่เขาทำพิธีบวงสรวงแล้วดิฉันไม่สามารถจะขัดขืนได้ครั้นจะไปร้องเรียนต่อท่านสมภารก็เห็นจะไม่ได้การเนื่องจากท่านเคร่งครัดถือสันโดษไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมทั้งปวงท่านคงไม่เป็นธุระให้แน่เห็นจะมีก็แต่ท่านอาจารย์ที่จะพอช่วยคลายทุกข์ของดิฉันได้พระภิกษุฟ้อนท่านก็รับปากว่าจะช่วยพูดให้แต่อาตมาไม่รับรองนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเมื่อนางตะเคียนได้ฟังอย่างนั้นก็ก้มลงกราบนมัสการลาพระภิกษุฟ้อนไปเหตุการณ์ตื่นเต้นก็ผ่านพ้นไปได้โดยดีพระภิกษุฟ้อนก็รู้สึกโล่งอกครั้นล่วงเข้ารัตติการในคืนนั้นพระภิกษุฟ้อนก็ได้เจริญสมณธรรมตามปกติอยู่หลายชั่วยามก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติครั้นท่านเข้าจำวัดครึ่งหลับครึ่งตื่นนางตะเคียนก็มากราบเรียนท่านอยู่ปลายเท้าท่านรีบลุกขึ้นอย่างฉับพลันด้วยความหวั่นไหวดิฉันมาตามสัญญาแล้วของที่จะถวายสมนาคุณให้ท่านอาจารย์อยู่ที่ใต้ฐานพระประธานด้านหลังดิฉันทำเครื่องหมายไว้ถี่ถ้วนเพียงแต่งัดแผ่นอิฐเล็กน้อยก็จะพบของสำคัญ3สิ่งแต่ขอให้ท่านอาจารย์เลือกเอาสิ่งเดียวกล่าวจบนางตะเคียนก็เดินหายไปทางประตูอุโบสถเหมือนปาฏิหาริย์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันแน่นอยู่ในอกพระภิกษุฟ้อนก็ทำการค้นหาของซะแต่คืนนั้นซะเลยว่าจะมีจริงอย่างที่นางตะเคียนได้กล่าวไว้หรือเปล่าแล้วก็เป็นจริงอย่างคำที่นางตะเคียนกล่าวไว้ทุกประการเมื่องัดแผ่นอิฐออกก็พบโอ่งลวดลายสวยงามขนาดเล็กตั้งคู่กันอยู่สองใบบนปากโอ่งมีหีบไม้ใบขนาดย่อมแกะสลักลวดลายวิจิตรพิสดารวางทับอยู่บนปากโอ่งพระภิกษุฟ้อนก็หยิบหีบขึ้นมาดูก่อนแล้วก็เปิดดูพบคำภีพระเวทที่วางเรียงซ้อนกันโดยเฉพาะเล่มบนลวดลายสวยงามเป็นพิเศษเสร็จแล้วก็เปิดฝาโอ่งทั้งสองใบดูว่ามีสิ่งใดอยู่ข้างในโดยอาศัยแสงจากเทียนไขโอ่งใบแรกเมื่อเปิดดูก็พบมีเม็ดเงินกลมบรรจุอยู่เต็มโอ่งและโอ่งอีกใบมีทองคำบรรจุอยู่เต็มเช่นเดียวกันขณะนั้นพระภิกษุฟ้อนตื่นเต้นมากแต่เมื่อนึกถึงคำของนางตะเคียนที่บอกว่าให้เลือกเอาแต่เพียงสิ่งเดียวท่านก็ทำจิตไม่ให้เกิดความโลภและคิดปรารภอยู่ในใจว่าตัวเราก็อยู่ในสมณเพศเงินทองย่อมไม่เกื้อกูลแก่เราเป็นแน่ ท่านจึงขอรับพระคัมภีร์พระเวทที่บรรจุอยู่ในหีบแต่เพียงเท่านั้นรุ่งเช้าท่านเปิดคัมภีร์พระเวทออกดูก็เห็นตัวหนังสือในคัมภีร์จำหลักทองเหลืองอารามทั้งเล่มยิ่งกว่านั้นท่านได้พบวัตถุขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว2เม็ดลักษณะมีสีแดงซุกซ่อนอยู่ที่มุมหนังสือแต่ไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใดท่านจึงห่อผ้าเก็บใส่ย่ามวันรุ่งขึ้นจึงจะนำคัมภีร์ที่พบเดินลัดทุ่งไปให้พระภิกษุตาบอ่านให้ฟังวันรุ่งขึ้นพระภิกษุฟ้อนนำคัมภีร์พระเวทใส่ย่ามเดินลัดทุ่งไปหาพระภิกษุตาบสิทธิเอกหลวงปู่นวมพอท่านภิกษุตาบเห็นอักขระในคัมภีร์พระเวทก็สุดจะพรรณนาได้อักขระทุกตัวล้วนเป็นสีทองเหลืองอารามและดูเข้มขลังและเป็นของวิเศษน่าศรัทธาอย่างยิ่งเมื่อได้อ่านอักขระอย่างท่วนทีก็ทราบว่ามีเวทมนต์คาถาต่างๆบอกถึงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกบทนอกจากนี้ยังมีวิชาอีกหลายอย่างล้วนจะมีค่าควรเมืองทั้งสิ้นที่สำคัญยังได้พบอักขระขอมแถวหนึ่งมีข้อความว่าเม็ดโลหิตของบุพพาจารย์ผู้ใดได้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ย่อมสำฤทธิ์ผลในสิ่งปรารถนาทุกประการเมื่อภิกษุฟ้อนทราบว่าวัตถุเม็ดสีแดงนั้นเป็นโลหิตของท่านบุพพาจารย์ก็พาให้เกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นจึงสำรวมจิตตั้งใจฟังคำอ่านอักขระแต่ละบทจากภิกษุตาบอย่างนิ่งสนิทด้วยความเพียรและมีอุตสาหะอย่างแรงกล้าภิกษุฟ้อนจึงใช้เวลาไม่นานในการศึกษาคัมภีร์พระเวทวิเศษสุดท่านจำพระคาถาได้สิบกว่าบทแม้ท่านยังไม่เจนจบในคัมภีร์แต่ทว่าพระคาถาแต่ละบทก็ล้วนแต่ล้ำเลิศเป็นหนึ่งในปฐพีหลังจากที่ท่านภิกษุฟ้อนได้ทบทวนพระคาถากับภิกษุตาบแล้วภิกษุฟ้อนก็อำลากลับไปทบทวนภาวนาอยู่ในใจอาศัยที่ท่านรอบรู้หลักปฏิบัติวิชาการต่างๆมาก่อนจึงทำให้พระคาถามีคุณวิเศษมีความศักดิ์สิทธิ์ท่านเริ่มทดลองวิชาสมานแผลเป็นอันดับแรกก่อนโดยใช้มีดโกนกรีดที่ต้นแขนของท่านเองเป็นแผลลึกแล้วนำเม็ดโลหิตของท่านบุพาจารย์ฝังไว้ที่ต้นแขนท่านสามารถสมานบาดแผลให้สนิทเหมือนเดิมได้ซึ่งวิชานี้ก็ได้ตกทอดมาถึงศิษย์รุ่นหลังหลายคนที่นี้ก็ทราบกันแล้วนะครับว่าทำไมสายวิชาของท่านปรมาจารย์ฟ้อนดีสว่างถึงต้องว่ากันด้วยเลือดสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับการประสะโลหิตสักกระหม่อมเลือดมาแล้วก็ให้มันระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์บทบูชาครูเช้าค่ำอย่าให้ขาดท่านปรมาจารย์ฟ้อนดีสว่างเคยกล่าวกับหลวงพ่อหนูเกษโรไว้ว่าพระเวทวิชาที่ให้ไปก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์เมื่อได้รับไปแล้วก็ต้องหมั่นดูแลรดน้ำพรวนดินจึงจะเจริญงอกงามถ้าเจ้าของไม่หมั่นดูแลพืชพันธุ์ก็ไม่งอกงามคำกล่าวนี้ท่านปรมาจารย์ฟ้อนดีสว่างได้ปรารภกับหลวงพ่อหนูเกษโรขณะที่ท่านปรมาจารย์ฟ้อนนอนเล่นสูบกัญชาอยู่บนใบกล้วยท่านภิกษุฟ้อนยังนั่งนึกพวงอยู่ว่าจะโดนลองดีหรืออย่างไรแต่สิ่งที่ได้เห็นกับตากับตัวของท่านเองหรือว่าหลวงปู่ดีท่านจะแสดงฤทธิ์ให้ได้เห็นอีกเป็นแน่พระภิกษุฟ้อนกังวลใจเป็นหนักหนาว่าจะเชื่อทางไหนดีครั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันอาหารเช้าเสร็จก็ออกมารอชาวบ้านอยู่ที่ต้นตะเคียนเพียงสักครู่ก็ได้เห็นกลุ่มชาวบ้านขนเครื่องไม้เครื่องมือทั้งขวานทั้งเลื่อยแต่ละคนไม่รีรอที่จะตัดต้นตะเคียนพระภิกษุฟ้อนก็ไม่รอช้าออกปากห้ามปรามชาวบ้านไม่ให้ตัดต้นตะเคียนเดี๋ยวช้าก่อนโยมโยมต้นตะเคียนเนี่ยมีอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วอย่าไปโค่นเขาเลยอาตมาขอบิณฑบาตสักครั้งเถอะแต่ไม่ได้เป็นผลแต่ประการใดชาวบ้านกลับไม่พอใจเอ๊ภิกษุจมูกวัวรูปนี้มาจากไหนถึงได้ถือดีมาห้ามไม่ให้ตัดต้นตะเคียนแม้แต่สมภารเจ้าวัดยังไม่ห้ามพวกตนเลยพระภิกษุฟ้อนเห็นท่าไม่ดีก็สำรวมจิตภาวนาพระเวทวิทยาที่ได้ร่ำเรียนมาเอาเวทมนต์เข้าช่วยโดนจิตโดนใจให้ชาวบ้านใจอ่อนแล้วก็เอ่ยปากห้ามอีกครั้งหนึ่งโอ้โยมคิดเสียว่าเห็นกับอาตมาสักครั้งเถอะนะอย่าทำลายต้นตะเคียนเลยอาตมารับปากกับเจ้าของเขาไว้ได้ผลทันตาเห็นชาวบ้านกลุ่มนั้นเกิดใจอ่อนนั่งทำตาปริบเก็บเครื่องไม้เครื่องมือกราบลาภิกษุฟ้อนไปในเวลานั้นเองนะเรื่องนี้อ้างอิงจากเอกสารหลักฐานที่ผู้เขียนใช้นามว่าธมภูธรได้เล่าแล้วก็สืบค้นประวัติ ท่านปรมาจารย์พรดีสว่างไว้ในนิตยสารโอมจอมขมังเวทอาจารย์พรดีสว่างที่ไม่ใช่คนธรรมดาในอีกตำราหนึ่งครับที่กล่าวถึงประวัติของอาจารย์พรดีสว่างระบุว่าเมื่อท่านโตเป็นหนุ่มมีอายุครบบวชอาจารย์พรก็บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดบางชุ้งนี่เองแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนถึงเรียนเขียนอ่านภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและของโบราณสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนใช้วัดเป็นที่เรียนหนังสือทุกคนต้องมาเรียนที่วัดและในเวลาต่อมาพระฟ้อนก็ได้เกิดอาพาธเป็นริดสะดวงจมูกทำให้เกิดแผลเน่ามีกลิ่นเหม็นประกอบกับไม่ได้ทำการรักษาอย่างถูกต้องเกิดหนองไหลออกมาแล้วก็มีกลิ่นกระจายไปทั่วพระที่วัดและผู้คนที่มาทำบุญก็มีความรังเกียจมากขึ้นจะออกไปบิณฑบาตก็ไม่ค่อยได้ท่านจึงได้ปลีกตัวมาอยู่ลำพังไกลออกไปจากผู้คนที่เคยคุ้นเคยกับท่านมาก่อนในที่สุดก็ตัดสินใจไปหาที่อยู่ใหม่ที่วัดโคกร้างที่มีโบสถ์เก่าแก่ที่ชำรุดทรุดโทรมมากมีต้นโพใหญ่มีกิ่งก้านร่มเงาดีและมีฐานเจดีย์ที่ยอดพังลงมาและมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์หนึ่งหน้าตักกว้างประมาณ2เมตรสูง2เมตรครึ่งอยู่บนแท่นในโบสถ์กิ่งโพนั้นให้ร่มเงาทอดไปถึงพระพุทธรูปเหมาะที่จะต่อเพิงมุงสังกะสีไว้อยู่อาศัยพักนอนได้อย่างสบายท่านก็กลับไปบอกเล่าให้ญาติพี่น้องของท่านให้มาช่วยกันทำให้เป็นที่พักแบบเพิงหมาแงนมุงสังกะสีเอากระดานขึ้นมาปูพอเข้านอนอยู่ได้ญาติก็รีบมาทำให้แล้วเสร็จในวันเดียวแล้วพระฟ้อนก็ได้มาจำวัดอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นที่สัปปายะเงียบสงบและร่มเย็นอย่างมากจากนั้นท่านก็เริ่มฝึกนั่งสมาธิและใช้ลานพื้นโบสถ์เป็นที่เดินจงกรมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปด้วยจิตใจอันสงบเช้าขึ้นก็ออกเดินบิณฑบาตตามบ้านใกล้ๆที่อยู่แถบนั้นพอมาฉันเช้าเวลาเดียวก็พอแล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบและยังกำหนดจิตพุ่งตรงไปที่โพรงจมูกที่เป็นริดสะดวงที่ยังมีอาการเจ็บปวดเพื่อดับเวทนาความเจ็บปวดนั้นด้วยการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่ประมาณ10กว่าวันนอกจากความเจ็บจะหายแล้วแผลที่เน่าเปื่อยนั้นก็ค่อยๆหายไปคงเหลือเพียงรอยแผลเป็นกับเนื้อจมูกที่เหลือเป็นรูปสามเหลี่ยมพระพรเองก็แปลกใจอย่างมากเช่นเดียวกันนับได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ยิ่งมีจิตตั้งมั่นในสมาธิและในคืนวันหนึ่งอากาศเกิดเปลี่ยนแปลงไปฉับพลันในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิวิปัสสนาอยู่เป็นเหตุให้ท่านจำเป็นต้องถอนสมาธิออกมาดูเนื่องจากขณะนั้นเกิดมีฝนฟ้าร้องคำรามดังขึ้นได้เกิดฟ้าผ่าลงมาตรงโคนต้นโพดังสนั่นท่านก็ได้มองตามไปได้เห็นพเนียงแสงไฟสีเขียวสีแดงก็รู้สึกแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากฝนหายท่านก็นำตะเกียงตามไฟแล้วก็เดินไปที่โคนต้นโพและเห็นพื้นดินเป็นโพรงลงไปใต้โคนโพรุ่งขึ้นจึงได้ไปตามญาติโยมมาขุดขึ้นมาดูพบสิงโตกระเบื้องเคลือบสีครามตัวใหญ่พอสมควรญาติโยมเมื่อทำความสะอาดแล้วจึงได้ลากมาวางไว้ข้างเพิงปฏิบัติธรรมของท่านคืนนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงแล้วก็เกิดไฟพเนียงที่สิงโตตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งพระพรท่านจึงได้ตรวจค้นสิงโตอีกครั้งจึงได้พบช่องลับซึ่งภายในบรรจุแผ่นศิลาแผ่นศิลานั้นจารึกพระคัมภีร์พระเวทวิเศษสุดจำนวน14แผ่นแต่ละแผ่นหนาประมาณ1นิ้วกว้างประมาณฝ่ามือคนยาว2คืบเศษเท่ากันทุกแผ่นสลักจานจารึกเป็นคาถาภาษาขอมซึ่งพระพรท่านได้เคยศึกษาทั้งภาษาขอมและภาษาไทยมาแล้วท่านจึงเอาภาษาขอมมาถอดเขียนเป็นภาษาไทยไว้เพื่อง่ายต่อการทบทวนท่านมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากที่เทพพยดาผู้เฝ้าดูแลตำราและครูบาอาจารย์เจ้าของตำราได้ประทานพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์มาให้ท่านโดยเฉพาะพระพรท่านได้ยกนำแผ่นหินทั้ง14แผ่นนำมาเรียงไว้บนหัวนอนแล้วท่องจำอยู่7วัน7คืนท่านจำได้หมดไม่ได้มีความขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่ตัวเดียวหลังจากนั้นท่านก็บรรจุแผ่นศิลากลับคืนในตัวสิงโตไว้อย่างเดิมจากนั้นก็เรียกญาติโยม เอาเชือกผูกสิงโตหินนั้นแล้วก็ช่วยกันลากส่งลงไปถึงก้นโพรงที่โคนต้นโพแล้วกลบดินโดยที่ไม่ได้บอกเรื่องราวนี้แก่ใครพระฟ้อนก็มานั่งพักอยู่หน้าพระประธานในบัวร้างนั้นคิดว่าจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรท่านหวนคิดไปทบทวนบทคาถานั้นอยู่ท่านก็คิดขึ้นมาว่าจะใช้คาถาบทที่หนึ่งคือเรียกงูแล้วก็ผูกปากงูนำมาใช้ก่อนเพราะว่าใต้ฐานเจดีย์ร้างที่ยอดเจดีย์ที่หักพังลงมากองอยู่บนพื้นดินนั้นท่านเคยเห็นมีงูเห่าเข้าออกอาศัยอยู่หลายตัวพระพรก็เดินมาที่ฐานเจดีย์นั้นจากนั้นท่านก็บริกรรมคาถาแล้วก็เรียกงูเห่าให้ออกมาหาแล้วท่านก็เห็นงูเห่าเลื้อยออกมาจากใต้ฐานเจดีย์ถึง6ตัวท่านก็เกิดความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าคาถาอาคมนี้ช่างศักดิ์สิทธิ์จริงๆท่านก็เอามือขวากวักมือให้งูเข้ามาใกล้ๆตัวโดยใช้คาถาบทที่1อีกครั้งนึงงูเห่าทั้ง6ตัวก็เลื้อยมานอนเรียงกันเป็นแถวแล้วชูหัวแผ่แม่เบี้ยแลบลิ้นสายหัวอยู่ไปมาจากนั้นพระฟ้อนก็บริกรรมคาถาผูกปากงูเห่าทั้ง6ตัวแล้วชี้นิ้วไปที่งูเห่าทั้ง6ตัวทันใดนั้นงูเห่าทั้งหมดก็หุบปากหยุดแลบลิ้นแล้วก็หยุดแผ่แม่เบี้ยลงทันทีแล้วก็ลดหัวลงต่ำลงพื้นดินตามเดิมแล้วทุกตัวก็นอนสงบนิ่งท่านก็ยืนคิดว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับงูเห่าทั้ง6ตัวนี้จากนั้นท่านก็ใช้คาถาอีกบทหนึ่งแล้วท่านก็ขวักมือเรียกงูทั้งหมด6ตัวนี้ไปที่พักพวกมันก็เลื้อยตามท่านไปพอท่านได้นั่งลงพวกมันก็หยุดนิ่งท่านขวักมือให้มันไปเข้าแถวอยู่ใกล้ท่านมันก็เลื้อยไปตามสั่งท่านใช้มือสั่งให้มันขดเป็นวงกลมตามมือที่หมุนมันก็หมุนเป็นวงกลมให้ดูแล้วพวกมันก็ทำตามบางตัวก็เอาหัวพาดลำตัวพักนอนเงียบนิ่งแล้วพระฟ้อนก็นั่งพักผ่อนดื่มน้ำสูบบุหรี่และคิดว่าจะให้งูทำอะไรต่อท่านนั่งพักอยู่แล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าเวลานี้ใกล้ค่ำแล้วจะสั่งให้มันชูหัวขึ้นคำนับ3ครั้งแล้วก็จะให้มันกลับไปที่อยู่ของพวกมันที่ใต้ฐานเจดีย์แล้วท่านก็โบกมือสั่งงูเห่าทั้ง6ตัวก็ตื่นชูหัวสูงขึ้นคำนับ3ทีแล้วพระฟ้อนก็บอกให้มันกลับไปมันก็กลับไปตามสั่งทันทีหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มได้ข่าวว่าพระฟ้อนหายอาพาธแล้วจึงได้นิมนต์ท่านกลับไปจำพรรษาที่วัดบ้านชุ้งต่อไปข้อมูลอันนี้ได้มาจากสารานวิกิคาถาครูพักลักจำกลุ่มศิษย์อาจารย์เอกใหญ่วัดบึงพระอาจารย์แอปเกจินะครับเพื่อเผยแผ่บารมีแล้วก็เทิดทูนเกียรติครูบาอาจารย์คืออาจารย์ป้อนดีสว่างครับ ในช่วงประวัติของพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยวันนี้จะกล่าวถึงพระครูภาวนาพิรมหรือว่าพ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองครับซึ่งนับว่าเป็นพระอริยสงฆ์แดนใต้อีกองค์หนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชตลอดชีวิตร้อยกว่าปีของท่านมีแต่เมตตาธรรมต่อผู้ที่ได้ไปกราบท่านสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่คลิ้งวัดถลุงทองนี้ขนาดพ่อท่านคล้ายแห่งวัดสวนขันยังกล่าวยกย่องพ่อท่านคลิ้งเสมอว่ามีชาวบ้านจากอำเภอร่อนพิบูลไปกราบพ่อท่านคล้ายพอท่านทราบว่ามาจากร่อนพิบูลท่านก็จะบอกว่าทีหลังไม่ต้องมาไกลถึงขนาดนี้หรอกไปหาท่านคลิ้งสิท่านคลิ้งน่ะให้พรดีเหมือนกันเหมือนฉันนั่นแหละหรือแม้แต่พระอาจารย์นำวัดดอนศาลาก็ยังกล่าวยกย่องพ่อท่านคลิ้งอยู่เสมอพ่อท่านคลิ้งเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2429แล้วก็บัพพชาเป็นสมณเณรขณะที่อายุ8ปีพอครบบวชก็บวชเมื่อปีพ.ศ. 2447แล้วก็ละสังขารเมื่อปี2533รวมสิริอายุ104ปีบวชได้84พรรษาพ่อท่านคลิ้งเป็นคณาจารย์ที่อายุยืนนานอีกองค์หนึ่งพระเครื่องวัตถุมงคลที่ท่านได้เมตตาปลูกเสกเอาไว้มีหลายชนิดเช่นเหรียญลูกอมชานหมากพระปิดตาเนื้อผงผสมว่านวัตถุมงคลพ่อท่านคลิ้งท่านเด่นทางเมตตามหานิยมโภคทรัพย์แล้วก็แคล้วคลาดวัดถลุงทองเนี่ยเป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ห่างจากถนนเอเชียสายหลัก ระหว่างร่อนพิบูลกับนครศรีธรรมราชเข้าไปประมาณสัก9กิโลเมตรระหว่างทางจะผ่านสวนผลไม้ไร่นาของชาวบ้านบริเวณวัดสงบร่มเย็นอยู่ใกล้กับเทือกเขาชาวบ้านบริเวณนั้นจะนับถือพ่อท่านคริ้งมากเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตาต่อทุกๆคนหลวงพ่อคริ้งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเถระที่มีวิชาอาคม อยู่ในระดับสูงอีกรูปหนึ่งอายุท่านก็ยืนนานถึง104ปีทางด้านอภินิหารพ่อท่านคริ้งที่ชาวบ้านเขานำมาเล่าขานกันพระเครื่องหลวงพ่อคริ้งก็คือเหรียญรูปเหมือนพ่อท่านคริ้งหลังพปร.ซึ่งจัดเป็นเหรียญที่อุดมด้วยสิริมงคลเพราะว่าจัดสร้างในวาระฉลองอายุครบ93ปีเมื่อปีพ.ศ.2521โดยพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลหรือว่าเสด็จพระองค์ชายใหญ่พระโอรสของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศอดีตผู้สำเร็จราชการมณฑลทักษิณพร้อมทั้งได้กราบบังคมทูลกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อพปร.ประดิษฐานที่ด้านหลังเหรียญจึงนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดเหรียญพ่อท่านคริ้งผู้ที่มีประสบการณ์มีมากมายอย่างเช่นในสุนทรบุญชะอุ่มชาวตำบลคานโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลได้เล่าให้ฟังว่าตัวเขามีอาชีพเป็นใต้กงเรือประมงขนาดเล็กที่ออกหาปลาในแถบทะเลอันดามันโดยมีลูกเรือเพียง5คนซึ่งช่วงที่พบประสบการณ์นั้นนายสุนทรจำได้แม่นว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนปี2548เพราะเป็นฤดูมรสุมทางภาคใต้โดยขณะนำเรือออกหาปลาช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเศษปรากฏคลื่นขนาดยักษ์ถล่มเรือประมงเขาอับปางลงนายสุนทรพร้อมทั้งลูกเรือต่างก็กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางโดยนายสุนทรที่เคยเป็นลูกเรือมาก่อนจึงช่วยเหลือตัวเองด้วยการเกาะเศษไม้จากเรือที่อับปางคอยพยุงตัวเองลอยคออยู่กลางทะเลถึง2วัน2คืนโดยขณะนั้นได้แต่ภาวนาให้พ่อท่านคริ้งช่วยเหลือเนื่องจากในคอในแขวนเหรียญพ่อท่านคริ้งหลังพปร.เพียงเหรียญเดียวกระทั่งเช้าตรู่วันที่3ขณะที่จวนจะหมดแรงอยู่แล้วก็มีเรือประมงขนาดใหญ่มาช่วยไว้แล้วก็หลังจากฟังเรื่องราวของนายสุนทรทุกคนบนเรือประมงที่มาช่วยต่างก็สงสัยไปตามๆกันว่านายสุนทรรอดได้อย่างไรเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีในหมู่ชาวประมงหากเรือประมงขนาดเล็กอับปางลงยังกลางทะเลยากที่จะมีคนรอดได้แม้ว่าจะเก่งด้านว่ายน้ำแค่ไหนก็ตามเพราะว่าการว่ายน้ำข้ามวันข้ามคืนจะทำให้หมดแรงไปเองซึ่งตัวนายสุนทรเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอดได้อย่างไรเพราะว่าช่วงที่ลอยคออยู่ในทะเลนั้นคลื่นแรงมากปะทะหน้าอกเจ็บระบมไปหมดจึงได้แต่ขอภาวนาให้เหรียญพ่อท่านคริ้งที่แขวนอยู่ในคอช่วยแล้วก็กัดฟันว่ายน้ำไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งนายฉลองสง่าวงอาชีพทำไร่อยู่ตำบลไร่ใหม่กุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เล่าว่าตัวเขาชนะคดีความพิพาทกับเพื่อนบ้านเรื่องที่ดินจึงถูกเพื่อนบ้านคนนั้นเจ็บแค้นมาตลอดวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนปี2547เวลาประมาณ3ทุ่มเศษขณะที่นายฉลองเดินไปตามถนนในหมู่บ้านทั้งมืดทั้งเปลี่ยวปรากฏมีมือปืนมาซุ่มยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนโดดปกติลูกซองจะเป็นกระสุนปลายแต่อันนี้เป็นลูกโดด2นัดปรากฏว่าลูกกระสุนโดนลำตัวนายฉลองอย่างจังแต่นายฉลองกลับไม่เป็นอะไรมือปืนก็เลยยิงอีก2นัดแต่กระสุนปืนก็ทำอะไรนายฉลองไม่ได้เช่นเคยมือปืนที่ซุ่มยิงจึงวิ่งเข้าหานายฉลองแล้วใช้ด้ามปืนตีท้ายทอยนายฉลองที่ยืนงงอยู่กับที่ถึงกับสลบเหมือดแล้วมือปืนก็หนีไปกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมีคนมาพบแล้วก็พยุงนายฉลองกลับบ้านปรากฏว่านายฉลองโดนยิงลำตัวถึง3นัดแต่กระสุนไม่เข้าเป็นเพียงรอยช้ำแดงเท่านั้นนายฉลองจึงเชื่อมั่นว่าเป็นเพราะพระเครื่องหลวงพ่อคริ้งเหรียญหลวงพ่อคริ้งหลังพปร.ที่ใส่ตลับสแตนเลสแขวนคอไว้เพียงเหรียญเดียวช่วยไว้พระปิตาราเมศก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นเมื่อปี2525ในโอกาสทำบุญครบรอบของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลพ่อท่านคริ้งจันทสิริวัดถลุงทองตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอริยสงฆ์แดนทักษิณอีกองค์หนึ่งครับของเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั่วประเทศขอกราบนมัสการท่านมาด้วยความเคารพนะครับในช่วงเวลาที่อาจารย์ยอดนำเอาเรื่องราวของท่านมาออกอากาศก็เพื่อที่จะให้มหาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของท่านกับกิตติยาคมกิตติยาคุณที่ท่านได้สร้างไว้กับวัตถุมงคลของท่านแล้วก็ให้ผลมาถึงลูกหลานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ